إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منارانا لتني وند يداتي دشاد يقوة رمضان هجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديا ددري ديا ددري حدود أربعين ديا وند يداتي قدق وتنبير ميلادية النبي إيسى عليه السلام دبو بيود أشر دي دي الله تعالى يبام إيكم كوموا domin ci gaba da sa'atunmu na tafsir cikin suratul anbiya wanda za mu tashi aya ta 83 kafin nan bari mu sake gabatar da lambar da za a ba da taimako da tallafi ga marayu kaman yadda muka saba muna ambato kowane lokaci kuma muna kwadaitar da al'umma da mu baki daya na daga cikin aikin da ke sauwake maka shiga aljanna cikin sauki tallafa ma marayu annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ana wa kafil yatim ka hataini yawmal qiyama ni da mai daukan dawainiyan maraya haka muke gobe kiyama wato ya hada hannayensa biyu ko yatsun hannunsa biyu wanda ake amfani da shi wajen tahiyya da dogon yatsa na tsakiya wannan kawai ya ishe mu sharafi ga abin da ya shafi ciyar da marayu muna fatan za a ansa kira Allah ka taimake mu gaba daya lambar ita ce akwai Unity Bank 00222 1784 akwai Jaiz Bank shi kuma lambar account din shi 00028 3118. Allah ta'ala ka datar da mu ka anshi ayyukan mu gaba daya algafata malam bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين wannan aya ko wannan kissa da take biyowa tana da kyakkyawar alaka da kissan da ta gabace ta domin kissan da ta gabace ta ta annabi Dawud ne da ɗansa Sulaiman Allah ya yi musu wata jarrabawa ya yi musu ni'ima ya ba su mulki ya ba su annabci ya yalwata musu a rayuwa jarabawa ce a ga za a gode ma ni'imar Allah kuma sun ci jarabawa sannan wannan kissa ta annabi Ayyub ita kuma za ta karantar da mu yanda aka jarraba wannan bawan Allah a hanyar sa ta kira zuwa ga addinin Allah da abubuwa mara dadi kunci rashin lafiya da sauran jarrabawa mabambanta domin a ga zai iya hakuri kuma za mu ga ya ci jarrabawa ya yi hakuri kenan duk wanda ya ce zai kira zuwa ga hanyar Allah ba zai gushe ba ana jarraba shi in muka dubi kissan annabi Ibrahim an jarraba shi ta hanyar ƙaryatawa ta hanyar taɓa lafiyarsa ta hanyar cutar da shi da zalintar da shi sannan ga wannan kissan wanda za ta yi mana bayani ta hanyar kuma Allah ya jarraba bawa cikin kuncin da bai yi tsammani ba kenan duk wani wanda yake kira zuwa ga hanyar Allah kada ya zaci wannan hanya mafrushatan bil azhari fa innama hiya mamlu'atan bil ashwaki kada ka zaci da awa zuwa ga Allah hanya ce da za a shimfida maka kafet a sa maka fulawa kana takawa saboda taushi kafar kana nitsewa jama'a na maka tafi hanya ce mai cike da kaya ta tsido baka cira wannan face ka taka wancan sai dai kai kuma a matsayin ka na mai da'awa hakuri zaka yi ka mika al'amarin ka ga Allah har ka sami nasara ko Allah ya tabbatar maka da abin da kake nufi na sakamakon gidan aljanna wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin alqur'ani ya tabbatar mana babu wanda ya kai balantana yafi mai da'awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba zancen da ya kai shi ba aikin da ya kai shi musamman mai da'awan ya zan mai imani mai aiki nagari to ga kissa ta annabi Ayyub Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa Ayyub ka ambaci annabi Ayyub cikin alqur'anin nan shi ma mun ba shi shiriya annabi Ayyub abubuwan didda mai zato baya zato ya same shi na jarrabawa na fitina na bala'i an jarrabe shi cikin dukiyarsa an jarrabe shi ga ƴaƴansa an jarrabe shi ga lafiyar jikinsa an wayi gari mutum ne mai hali mai samu mai yalwa mai dukiya ya wayi gari ba komai komai da komai Allah ya anshe ya kare ba shi da ko kwandala mutum ne mai ƴaƴa Allah ya anshe rayuwar ƴaƴan gaba daya mutum ne lafiyayye kyakkyawa Allah subhanahu wa ta'ala ya anshi lafiyan nashi ya jarrabe shi da tsananin rashin lafiya sannan yana da dabbobi yana da gonaki duk ya rasa waɗannan abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala gaba daya ya sanya wannan ya zan jarrabawa gare shi Ibn Kathir Allah ta'ala ya ji kansa yana cewa bayan duk wannan sumabtuliya fi jasadihi yuqalu bil jizami fi sa'ir jasadi wa lam yabqa minhu salim siwa qalbuhu wa lisanu yazkuru bihim Allahu azza wa jal Allahu akbar Allah ya jarrabe shi a lafiyarsa ya samu jarrabawa na jizam ko ina jikin shi miki ne sallallahu alaihi wa sallam ba abinda yayi saura idan ka ɗebe zuciyarsa da halshensa wanda yake ambaton Allah da su subhanahu wa ta'ala haka yayi hakuri haka yayi juriya bai canza wani abu na bauta ga Allah ba bai nisanta ban abinda yake yi na da'a ga Allah ba har ya kaurace mutane ma suka kaurace masa sai matarsa wadda take masa hidima ba dare ba rana. Allah ka azurta mu da mata masu alkawali, ba abin mamaki bane domin hadisi ya inganta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthalu fal-amthal. Al-umma a duk duniya waɗanda aka fi jarraba su babu kaman annabawa, suna gamuwa da matsaloli mabambanta, daga nan kuma sai salihan bayi na gangaru, sai kuma wanda ya fi tsayuwa a kan hanya sannan mai bi masa wajen tsayuwa a kan hanya. A wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yubtala rajulu ala qadri dini fa in kana fi dinihi salaba zida fi bala'i. Akan jarrabi bawa a gwargwadon yadda ya riko da addininsa ne. Idan ya rike addini kam baya wasa da aqidarsa da shari'arsa, sai a ƙara masa girma da zafin jarrabawa. Kuma wannan ba wani abu bane wanda za a ce na asha alkhairi ne, domin hadisi ya inganta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna azmal ajri ma'a azmil bala wa inna allaha idha ahabba qauman ibtalahum fama radiya falahu rida wa man sakhita falahu sakhut. Mafi girma sakamako, mafi yawan lada da Allah ke ba bayi yana tare da jarraba wanda Allah yake ma bawa ne. Idan Allah ya so bawa sai ya sa masa babban jarrabawa, wanda ya yadda da jarrabawan Allah, Allah ya yadda da shi, wanda ya fushi da jarrabawan Allah, Allah sai ya fushi da shi. To cikin annabawa samun wanda ya sami jarrabawa kaman annabi Ayuba nadiri ne, shine Allah yake ambatansa da matsayinsa a yau. Wa Ayuba, ku ambaci Ayub a matsayinsa na darajansa da mukaminsa. Izna da rabba, lokacin da jarrabawa ta yi jarrabawa ya kira Ubangijin shi. Nada anan ba ma'anarsa ka kira yadda kake kiran ɗan uwanka ya zo ba, bi ma'ana da'a rabbahu, ya yi du'a'i ya roƙi Allah mahaliccinsa. Sai dai cikin wani nau'i na alkunya, na ladabi, na biyayya, yana cewa anni massani yad'u wa anta arhamur rahimin. Ya rabb, hakika ni massani yad'u, cuta da abubuwa wanda suke ba masu dadi ba sun same ni. Kaga kaman yana ba da labari ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu kuma a'lamu bihalihi. Idan nan aka sami abinda masu balaga suke cewa khurujil habar am muqtada zahir, labari yake ba Allah, Allah ya fi shi sanin yanayin da yake ciki. Kenan ya Allah ka dube ni da rahamaka, ka dube ni da jin kanka, ka yaye mani fitinar da take tare da ni da jarrabawa da ta same ni. Wa anta arhamur rahimin, ya Allah kai ne mafi rahaman masu rahama, kai ne mafi jin kan masu jin kai. Kenan ya jama'an musulmi, Allah ya ce arhamur rahimina, ashe Allah shi yafi kowa rahama, domin rahamar Allah kaman yadda yake cewa jalla jalaluhu wa rahmati wasi'at kulli shay, rahamata ta yalwaci kowa da komai. Dukkan mu karkashin rahamar Allah muke, in ba da rahamar Allah ba da ba za mu yi numfashi ba, a bisa ayyuka na banna da sabo da ta'addancin da muke aikatawa. In ba da rahamar Allah ba da ba mu samu ci da sha ba, domin bannan mu yayi yawa, zunubin mu yayi yawa, laifuffukan mu sun yi yawa. Sai dai da yake Allah mai rahama ne kuma rahamarsa ya yalwaci komai da komai, muna saba masa muna cin gajiyarsa, muna saba masa muna zauna a ƙasarsa, muna saba masa yana ba mu ruwansa muna sha muna shakan iskarsa, kuma sai ya umurce mu mu ma. Shi yasa aka ce arhamu rahimina, ashe akwai sifar rahama ga halittansa mu ma ƴaƴan Adamu. Sai Allah ya wajabta mana mu zama masu rahama a tsakaninmu, masu jinkai a tsakaninmu, masu tausayi a tsakaninmu, masu sanin ya kamata a tsakaninmu. Sai aka ce arwahimuna yarhamuhum rahmanu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Masu jinkai, masu rahama, masu tausayi, Allah mai rahama yana rahama gare su, yana jinkai gare su. Ku nuna jinkai da rahama ga duk halittan da ke doron ƙasa, Allah da ke sama sai ya ji kanku. ‘Yan kasuwa a tausaya, a daina ta da farashi yana tashin farashin zabi, menene gwauran zabbi. Ma’aikata a tausaya, ɗan ƙwadago a tausaya, mutane ko ma yaya rayuwarka take a ko ina kake, ka zama mai rahama. Haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya kasance mai rahama ne, mai jin kai ne. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anintum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam haka yake mai rahama ne, mai jin kai ne, mai tausayi ne. Mu kuma an umurce mu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Cigaba. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dhikra. To, kasantuwansa an jarrabe shi jarrabawa, ya yi haƙuri haƙuri kamar yadda Allah yake nema, ya inganta a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dama yana cewa ajaban li amrin mu'min inna amrahu lahu kullahu khair la yakunu dhalika li ahadin illa li mu'min in asabathu sa'a shakara fakana khairallah wa in asabathu dara sabara fakana khairallah. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ina mamakin sha'ani da al'amarin mai imani. Shi mai imani al'amarinsa gaba daya rahama ne, jin kai ne, alkhairi ne. Idan wani abu ya sami mai imani, abin nan ya zanna farin ciki ne, bai alfahari, sai ya kaskantar da kai ya yi godiya ga Allah, sai wannan abu ya zame masa alkhairi, ya ci jarabawa. Idan wani abu ne na shari'i ya sami mumini, bai kwarmato ya kai karan Allah a wajen wanin Allah, sai ya yi haƙuri da jarabawa, ya ci jarabawa, sai ya zame masa alkhairi. Domin sakamakon shakirin da sabirina duka gidan aljanna ne bayan kyakkyawan rayuwar da za su sami kansu a duniya. To, wannan bawan Allah lokacin da ya shiga tsanani a tsawon zamansa, ya gamu da jarabawa iri-iri, da yaudara iri-iri na araba shi da hanya daga shedan ya kauce ma imaninsa, ba irin abin da ba a yi ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya masa yabo ya ce inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Sai muka same shi mai tsananin haƙuri ne akan wannan jarabawa, bai canza layi ba, koda da rana ɗaya, koda da sa'a ɗaya, koda da sakon ɗaya. Allah ya ce ma dalla da wannan bawa, domin mai yawan mai da al'amarinsa ne zuwa ga Allah. Fastajabna lahu, daga nan mu kuma sai muka amsa masa addu'arsa, inni massani yad'u wa anta arhamur rahimina. Sai muka waiwaye shi da rahamanmu da jin kanmu, fakashafna ma bihi min durin, duk abin da ke tare da shi na cuta, na rashin lafiya, na tsanani, na kuncin rayuwa, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai muka yaye masa baki ɗaya karanka takabdin shi. Allahu akbar. Lokacin da abin ya zo, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce unqud bi rijlik, ka buga kafanka kawai a ƙasar dam, tafin kafanka ya tashi ka buga kafanka, da yake shi Allah shi ne mai iko, haka kuma ya so yana buga kafa sai idan ruwa biyu ya fito. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hadha baridun muktasalun wa sharab, wannan gashi ruwa ne mai sanyi, kayi wanka da shi. Ya diba yayi wanka, yana yin wanka duk inda ya wanke sai ya wanke cutan. Kai ka ce ba da kuraje ne na ruwa a jikin ba, fatarsa ta dawo fiye da asali, kansa ya koma fiye da asali, to cutar ta ci jikin shi, don haka akwai a cikin shi kuma a cikin jikin shi. Allah ya ce wa sharab, wannan kuma ka sha, wato da na sha da na shafawa kenan. Allah hakimin, yana ɗiba ya sha duk wata cutar da take cikin cikinsa ko cikin gangan jikinsa, ita ma ta walwale tsaf, ya dawo kawai wani ɗan saurayi mai ban sha'awa, kyakkyawa. Jama'a musulmi, me ya haifar da haka? Saboda ya yi haƙuri, ya ci jarrabawa, ya yi ɗa'a ga mahalicci jalla jalaluhu. Fakashabna ma bihi min durun, wannan abu na farko da muka soma masa kenan. To lokacin da ba shi da lafiya, akwai ruwaya da take cewa in ta inganta, shaidan ya yi iya ƙoƙarin shi ta hanyoyi daban-daban ya raba shi da imani, amma bai nasara ba. Sai ya bi ta hannun baiwar Allah, matarsa mai tausayinsa, mai jin kansa, wanda ta kai mata tana zuwa ta yi ƙwadago ta samu abin da za ta kawo masa ya ci. Sai ya ce mata, kin ga akwai maganin abu ɗaya da zai yi, yana yi zai wanke, ya bauta ma wani abu na gunki, ko da ƙuda ne ya yanka, in ba shi da wani abu, ko ƙuda a kama a kashe da sunan an yi ma, zai wanke tas. Sai ta zo ta gaya mashi, ta ce, ya ce, ke ce za ki zo ki min wannan magana? To wallahi in Allah ya bani lafiya, sai ne maki bulala ɗari. Allahu akbar. Da ko Allah ya bashi lafiya, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sauƙaƙe mata, don ya san manufanta. Sai ce ya nemi ciyawa ko tsintsiya mai tsinke ɗari ya buge ta da shi, shi kenan ya ɗan fyaɗa mata, an gama. Shi yasa Allah na sauƙaƙe rayuwar duk wanda ya bi shi. To bayan an gama wannan, wa atainahu ahlahu, sai kuma muka dawo masa da iyalansa. Ba mun ce yana da ‘ya’ya da yawa ba, kuma na gangaru duk sun mutu. Allah subhanahu wa ta’ala ya ce sai muka dawo masa da iyalansa. To muka dawo masa da iyalansa, ya haifi wasu, koko wanda suka mutun suka dawo? Abdullahi ɗan Abbas, Allah ta’ala ya ƙara masa yadda, ya ce ruddu alaihi bi'ayunihim, waɗancan dai aka ta masu da su. Kaji hikima da rahama da jin kai irin na Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan an ta masa da na asalin wanda suka shaku, wa mithlahum ma'ahum, sai kuma aka ƙara masa kwatankwacinsu, ya sake haihuwa da matan nan, yawan iyalan da suke da shi. Allah ya ce rahmatan min indina, wannan wata rahama ce ta musamman daga wajenmu. Kuma Ibn Mas'ud da Mujahid da Qatada da Al-Hasan al-Basri, duka su ma sun ambaci cewa an dawo masa da iyalansa na asali, sannan aka sake ninka masa kwatankwacin su kaman yadda aka dawo masa da dukiyarsa aka ƙara masa fiye da abin da ya mallaka da aka dawo masa da dabbobin sa gonarsa da duk wani abin da Allah yi masa ta ni'ima daga Allah subhanahu wa ta'ala wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil abidin kuma yazan ambato abin la'akari abin lura abinda za a dauki darasi ga masu bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala kada ka zaci rashin lafiya a matsayinka na mumini kada ka zaci kuncin rayuwa a matsayinka na malami mai wa'azi kada ka zaci cutarwa daga al'umma a matsayinka na mai da'a ga ubangiji mai bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah baya son ka ne ba haka bane zo ka karanta wannan kissa za ka fahimci a matsayinka na mai imani Allah na iya jaraba ka da abinda baka zata ba na jarabawa kayi koyi da annabi ayyub wajen hakuri bisa kaddaran Allah subhanahu wa ta'ala kayi hakuri bisa ibtila'i na Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala a duk abinda ya aikata lahul hikmatul baliga yana da iyakan hikima maishiya jama'a musulmi wani lokaci akwai abin mamaki dan adam yakan so abu iya so sai kaga Allah bai kaddara ya samu ba wani lokaci kuma yake abu iya ki sai kaga Allah ya kaddara abin ya same shi to a matsayin mumini a dubbin nan yakan mika al'amarin sa ne ga Allah kuma taken shi shine kullay yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun ba abinda zai iya samun mu ko mu samu ko ya same mu face abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya rubuta shi gare mu Allah shine mahaliccin mu abin bautan mu kuma gare shi shi kadai muke dogaro daga nan sai Allah ya ce masa asa an takrahu shay'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'a wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ai da yawa kukan ki abu iyaki a ilimin ku da hangen ku da hasashen ku da dabaran ku amma wannan abin da kuke ki a wajen Allah shine alkhairi gare ku sannan so da dama kukan so abu idan ku ya rise ba abinda kuke gani sai shi ina ma dai yanzu ya tabbata tabbatan shi sharri ne a gare ku ku ba ku sani ba amma Allah ya sani kenan mumini a kowane mataki na rayuwarsa ana son ya mika wuya ga Allah yayi imani bil qada'i wal qadr qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana in alkhairi ne ya zama shakir idan sharri ne ya zama sabir wannan shine abinda ake nema ka ci jarabawa a duk matakan rayuwarka kenan aka sin haka hallaka ce bata ce nadama za ta tabbata ga me yin sa Allah ta'ala shikami mu ci gaba wa ismaila wa idris wa zalkif wa isma'ila wa idrisa wa zalkifli kullum minas sabirin to ga wasu annabawa a mafi mashhurin zance dukansu annabawa ne Allah ya ambace su haka a gurguje domin su shiga jerin jeran giyar waɗanda Allah ta'ala ya shiryar da su kuma a ambace su cikin alqur'ani ay mana manuniya daga ciki akwai isma'il daga annabi ibrahim Allah ta'ala shi kara masa tsira da aminci. Kwanan baya mun dan bayani game da shi kadan, shine wanda Hajara ta haifa, kuma shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci Ibrahim alaihi salam da shi da mahaifiyarsa a zo a aje su a garin Makka biwadin gairi zai za'in inda baitikal muharram rabbana liqimas sala. Nan ya taso, nan ya rayu, kaman yadda muka sani, kuma kaman yadda muke bayani za mu ƙara bayani insha Allah. Sannan wa Idris, ka ambaci Idris a wannan littafi, shi ma Allah ya bashi shiriya, ya cancanci ambato shi Idris. Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka shi kaman yadda yake faɗi cikin wata aya, wasbur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Ka ambaci annabi Idris a wannan alqur'ani, domin mai yawan gaskiya ne, kuma annabi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan mun ɗaukaka shi a matsayi wanda yake maɗaukaki, shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isra'i ya mi'raji, ya ce na same shi a sama ta huɗu ne. Idris alaihi salam yana cikin ƴaƴan annabi Adam, ana cewa jikansa ne, kuma ana cewa ya yi rayuwa tare da annabi Adam alaihi salam aƙalla ta shekara ɗari, wallahu ta'ala a'ala wa a'alam. Idris alaihi salam Allah ya ce a ambace shi a alƙur'anin nan, shi ma annabi ne na Allah, kuma yana da wani abu a wanda ake ce ma ulayat Idris, wasu abubuwa da shi ya so mai a duniya kafin shi ba a san sa ba. Na ɗaya ana cewa huwa awwalu man kataba bil qalami, shi ne farkon wanda ya soma rubutu da tawada da alƙalami a duniya gaba ɗaya. Annabi Idris ya rinƙa rubuta littafi da wasiƙu yana tura ma al'umma don su samu shiriya ƙarƙashinsa. Sannan kafin lokacin shi al'umma fata suke amfani da shi, shi ya soma saƙa, ya soma saƙa na tufa ana yafawa. Sannan shi ya soma ɗinki, in za ku tuna baya kaɗan cikin lokacin da muke ambatan wa allamnahu san'ata hadid, san'ata labus, kisan annabi Dawud cewa mai sana'a ne kuma yana ƙira, muka ce babu wani annabi cikin annabawan Allah face yana da sana'a, muka ce shi ma annabi Idris sana'ansa tela ne, maɗinki ne, maɗinki ne. Aka ce shi ya soma yanka yadi, ya shata riga ko tufa ya yi ɗinka ta, in zai soka allura zai ce subhanallah kowace suka, in zai zare zai ce alhamdulillah. Irin waɗannan abubuwa su ne malamai suka tattara suka ce ayyuka a duniya wanda annabi Idris ya soma yi kafin shi ba a yi ba. Allahu akbar. Allah ya ce a ambace shi a wannan littafi na alƙur'ani mai girma. Wa zalkifli, sannan ku ambaci zalkifli a cikin wannan littafi. Zalkifli mashhuri da mafi yawan malamai suna cewa annabi ne daga cikin annabawan Allah. To zalkifli wasu suka ce daga kafala ce. Yawwa. Wani wasu suka ce ba daga kafala ba ce, daga ainihin nasib. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini, kiflaini suka ce daga kiflun ne, shi yasa aka ce zulkifli. Wanda suka ce daga kafala ne suna tahalilin cewa annabin da ya gabace shi lokacin da ya ji alamar rasuwa aka yi masa wahayi ka samu mutumin da zai lamunci aikinka, ya tara bani Isra'il ya yi masu jarabawa amma ba wanda ya ci jarabawa wanda zai tsara amana ya bada haƙi yayi adalci sai shi sai aka ce to kai ne zalkafili daga kafala wato zamana a'a in aka dauke shi daga kiflun kiflaini din nan da muka yi magana rabo sai aka ce ai shi zulkifli dane ga annabi ayu saboda haka yanda Allah ya ba ayuba annabci shine ya bashi shi ma annabci raban sa kenan a cikin ƴaƴansa ba shi kadai ne dan sa ba amma shi ya sami wannan babban abu na annabci ala kulli halin shin daga kafala ne koko daga wannan abu ne ba shine muhimmi ba ko ma muhimmi ne mafi muhimmanci shi yana cikin bayin Allah na gangaru mafi yawan malamai sun ce annabi ne cikin annabawa shi yasa ma aka jero shi kankashin wannan jerin jeran giya ta annabawan Allah subhanahu wa ta'ala kullum duka waɗannan annabawa da muka ambata minas sabirin suna cikin masu matuƙa tsananin haƙuri wajen da'a ga Allah haƙuri wajen nisantan saba ma Allah haƙuri wajen yadda da ƙaddarar Allah misali ka ɗauki wannan bawan Allah Isma'il tun yana jariri aka dauke shi da mahaifiyarsa aka aje shi a Makka Makka na daji ne lokacin ba gida gaba ba gida baya biwadin gayan zizan in inda baitikal muharram abana li yuqima sala ba ruwa ba itatuwa ba shuke shuke ba komi sahara amma suka yi hakuri suka zauna da ya taso yayi wayo bai gudu ba bai tashi ba ya san akwai wurare na ni'ima akwai wurare na jin dadi akwai wurare na annashuwa akwai wurare na nishadi amma tunda mahaifinsa yace Allah yace a aje ka anan ya yadda ya rayu anan ya yadda ya rayu anan sannan bayan ya zama matashi ya kawo karfi mahaifinsa yazo yace dana Allah ya ce na yanka ka inni a'atil manami anni azbahuka fanzur ma za tara nayi mafalki mafalkin annabawa wahayi ne an gaya min a cikin bacci na yanka ka me ka gani qala ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insha Allahu minas sabirin saboda tsananin hakurin shiga da'a ga Allah da biyayya ga Allah yace baba aikata duk abinda Allah ya umurce ka da ka aikata da ni insha Allah zaka same ni cikin masu hakuri bazan saba ba an zo a aikata fi'ilan ya kwantar da shi yace baba rufe min ido kada in gani ko in wani motsi yazo ya bata in bata ka da jini ko wani abu mai kama da haka Allahu akbar dan girman Allah zaka iya babanka yazo ya ce zai yanka ka yau a yau an kai ma matsayin yaro ne babansa zai masa ladabi ya ce ko ma dan dukan shi zai sai wallahi baka isa ba baba wallahi ban yadda ba ni ba za a buge ni ba Allahu akbar ina da'a ina biyayya ya wani kuma gashi da kuɗi uban na jin yunwa gashi da kuɗi uban bai da sutura yana tafiya cikin tsumma inda uban zai ce dan taimaka ce wallahi babo yanayin gari fa gaskiya tsohon nan yana neman diya ta tike ni ne ai biyu babu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa anta wa maluka li abika dan ke sanwa da kai da dukiyar taka duk kayan ubanka ne da uban da dan haka suka yi hakuri suka bi dokan Allah falamma aslama wa tallahu lil jabin ana dainahu alya ibrahim kal saddaqta ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin وفديناه بذبح عظيم lokacin duk da suka miƙa wuya suka yi hakuri shi ma fa shikenan dan dan tillo kuma ya tsufa sannan ya same shi in ka duba sai ka gaddari mai yankan da wanda za a yankan wanne ne ba wanne ne ba suka miƙa wuya ga dokar Allah suka yadda da dokar Allah suka yi hakuri da jarrabawa yasa wukata ki kamawa can sai ya ji kira wahayi Ibrahim dakata ka gasgata abinda muka umuce ka cikin mafarkin nan to kuma za mu saka haka muke sakamako ga masu kyautatawa dan haka gashi mun fanshi danka da wani babban abin yanka tasashi yanka wannan haka suke annabawa haka kuma mu'minai suke shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana as-sabru diya hakuri haske ne ba wanda zai hakuri face ya fita daga duhu yace mana as-sabr miftahul farj hakuri shine mabudin dukkan wani kunci da ka shiga sijinu da ka shiga yanayi da ka shiga fitina da ka shiga bala'i da ka shiga hakuri duke maganin wannan Allahu akbar ba na mantawa da wata kissa mai ban sha'awa cikin salafus salih yana tafiya akan abin hawarsa ya bi ta wani waje sai ya ga wata yar bukka da wata budurwa kyakkyawan gaske da wani tsoho tukutuku mummunan gaske a halitta amma suna ta wasa mai ban sha'awa sai abin ya bashi sha'awa ya ga wannan yarinya ta dace ya nemi aurenta sai ya kwana ya tafi bukkan yayi sallama aka ansa ya gaida tsoho yace ah ƴan mata ana ta wasa da dattijo wane ne yaya kuke ne sai ta ce miji na ne yana ce irin wasan jika da kakan nan ne a ce mai gidana ne sai ya ce kai amma ko ina son ki da aure mai gida za ka bani ita sai ya murmushi sai ta ce na ce maka miji na ne ce ai ba na son wasa da Allah da gaske ina son ki ne ta ce miji na ne fa sai tsohon nan mai mummunan fuska yace abinda ta gaya maka fa haka ne wallahi ni mijinta ne sai ya dube shi ya sake duban shi ya dube ta ya sake dubanta yace ke ko yadda Allah yayi miki tsaban tsantsagoran madaran zallan kennan ke rasa wanda zaki aure sai wannan mummuna gashi tsoho tuku sai ta dube shi ta murmushi sai ta ce masa wa ma yudrik la allah a atahu iyaya li yashkura fayanala ajra shakirin wa atani iyahu li asbira fa anala ajra sabirin Allahu akbar sai ta ce da shi bawan Allah me ya hada ka da wannan magana ka sani ko Allah ya dubi munin sa ne ya dubi kyauna ya dubi tsufan sa ya dubi ƙurciyata sai ya dauke ni ya bashi domin ya zama yawan godiya ga Allah Allah ya masa sakamako irin na masu godiya da gidan aljanna ya dubi tsufansa tukutuku da munin nasa da kake da awa sai ya bani shi dan na yi hakuri in mashi da'a in sami sakamakon masu hakuri gidan aljanna daga nan bai ce kalaba ya dauki abin hawansa yace Allah ina maka alkawali ba zan sake ganin wata ni'ima wadda Allah yayi ma wani in shiga ciki in sa baki ba kuma ba zan sake ganin abinda bai shafe ni ba in katsalandan mahalli shahid anan hakuri khairu aishin adraknahu bisabr magabata suna cewa rayuwar mafi kyawu mafi dadi ba mu same ta ba sai ta hanyar hakuri Allah ka ba mu ikon yin hakuri na'am wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas sadiqin wa adkhalnahum fi rahmatina gaba dayan su mun shigar da su cikin rahaman mu cikin jin kan mu cikin falalan mu anan ma malamai suka sake hujja cewa duk annabawa ne domin rahama nan ana nitin annabci wallahi ta'ala a'ala wa alam innahum minas salihin domin su din nan dukan su gaba daya suna cikin bayin mu na gangaru masu da'a a gare mu ba sa sabo na'am wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fa nada fi dhulumati an la ilaha illa anta annabi na gaba shine zannun ta'ala yace wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa zanna allan naqti'a alayhi fa nada fi dhulumati allahu ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin a wannan kissa na zannun an ambace ta wurare daban-daban kaman suratul safat ta zo ma cikin suratul nun suratul qalam wato kissa ne ta Yunus bin Matta bawan Allah alaihi salam asalin kissar Allah subhanahu wa ta'ala ya aika shi zuwa wani gari ne ana ce magarin Ninawa a kasar a garin Mosul yankin Mosul a kasar Iraki ya isa ya kira su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala su bauta ma Allah su daina bautan wani Allah duk abin da zai yi yayi amma suka ki ansa kira suka ci gaba da kafici yau da kullun sai ya kosa yayi fushi ya tashi ya basu bayan ya basu yace ina muku alkawalin bayan kwana uku Allah zai muku azaba kwana daya biyu ana uku suka tabbatar ga alaman azaba nan da ƴaƴansu da jikokin su da manyan su da yaran su da kananan su da manyan su da matan su da mazan su da awakin su da shanun su da raqumar su gaba daya suka yi nadama suka fito bayan gari dabbobin da ke da ƴaƴa sai a aje ƴaƴan daban uwayen daban suka yi tatadarui suna kaskan da kai mun tuba awaki na kuka ƴaƴan su na kuka shanu na kuka marakai na kuka abin nan raquma na kuka ƴaƴan su na kuka duk an yi nadama an tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan abu da suka yi sai Allah ya dauki azabar barin su bai musu azabar ba sun yi imani duk da dai sun ga zuwan azabar shine Allah yake musu imtinan falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qaum yunus lamma amanu kashabna anhum azabal khizi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahin wato ba a taba samun wata kasa da za a yi mata wa'azi ko wata al'umma da za a kira ta zuwa ga addinin Allah ta ki ta kafice ta ƙaryata wanda yake kiram sannan Allah ya aiko da azaba a kyale ta ba sai mutanen annabi Yunus lokacin da suka kaskantar da kai su suka sami wannan alfarma lamma amanu suka yi imani suka koma ga Allah su kam kashamna anhum azabul khizi sai muka yayi musu wannan azaba ta walakanci da tozaci a rayuwarsu ta duniya sannan wa matta'nahum ilahin muka jiyar da su ni'ima da dadi har zuwa kankan ajalin su wannan faifan game da su kenan to shi kuma annabin Allah Yunus da yayi fushi sannan yayi hijira ya bar su yaya al'amarin sa ya kasance yana tafiya kawai sai yaje bakin teku zai ma shiga jingi ne ya tsallaka wani kasan ya kyale su anan to yana shiga fa dama an yi lodi ana jiran mutum daya ne yana hawa sai aka ce alhamdulillah a tafi ana zuwa tsakiyar teku jingi za ta kife ta maldamal damal damal sai wani yace kai komi aka yi akwai gudajjan bawa mu jingi ba ta mana haka sai da gudajjan bawa kowa bai ga wani bawa gudaje ba kai ina budajjan ba aka rasa aka ce ayi qur'a wanda duk ta auka a kansa ta ci shi to shine aka yi qur'a ta farko ta fada kan Yunus ce kai wannan daga ne shi bawan Allah ne a sake aka sake ta fada a kansa aka sake ta fada a kansa sai da aka yi qur'a aka yi qur'a aka yi qur'a duk tana fadawa a kansa da saboda haka sai aka rasa to ba fa yanda za a yi dole kawai ya jefa shi ya tattara kayan shi ya auka cikin ruwa to daidai kuma Allah ya aiko da wata katuwan kifi ita ce kabarinsa a'a yana fadawa sai ya fada bakin kifi sai cikinta sai ta rufe an fahimta subhanahu wa ta'ala yace mata gashi nan ajiya na baki ya zama kurkuku kada ki ci naman shi kada ki karya kashin shi dan ba abincin ki bane Allahu akbar kunga yayi fushi yayi kunci da zaman wajen da ba a yi imani ba yana tunanin zai je waje mai yalwa da za a yi imani Allah subhanahu wa ta'ala sai ya nuna masa abin ba haka yake ba sai ya sa shi a cikin kuncin cikin kifi kaman yadda bayani yake gabata bawan Allah nan kaman yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana wazannun ka ambaci zannun shine Yunus bin Matta shi ma annabi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala mun bashi shiriyar mu izzahaba mugadiba lokacin da ya tafi yana mai fushi da jama'ansa domin ka'ida abu biyu ne yayi muhimmai wanda ya kamata ya jira wahayi da annabi hakuri yake da al'ummansa hakuri yake da jama'ansa bai fushi da su sannan ya tashi ya bassu ba da izinin Allah ba shi kuma wannan wani abu ne babba ni inda ni ne ko kai idan al'umma saban su da kafircin su yayi yawa dan ne hijira ba laifi bane amma manzon da ake masa wahayi ba zai tashi yayi hijira ya bar al'umman sa ba sai da izinin Allah wannan shine dalili idan yayi kunci da garin yana ganin yana cikin kunci zai je inda zai sake ya sami yalwa shi yasa yace fazanna allan naqdira alaihi yana zatan ba za mu iya kuntata masa ba in ya fita to za mu kuntata masa fiye da kuncin da yake gani yake ciki domin naqdira alaihi nan ba wai ba yana zatan ba za mu iya samun iko akan sa bane a'a ba fasaran ba kenan naqdira anan mu kuntata masa kaman yadda ayoyi da yawa alqur'ani sukan zo da wannan ma'ana daga ciki akwai zancen Allah subhanahu wataala inna rabbaka yafsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir aiwa yudayyiq inna rabbaka yafsutu rizqa liman yasha Allah ubangijinka yana yalwata dukiya ga wanda yaso wa yaqdir kuma yakan kuntata ta ga wanda yaso daga ciki akwai ayar da take cewa liyumfik zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha liyumfik zu sa'a mawadaci mai yalwa mai kudi ya ci da iyalinsa a irin yadda Allah ya yi shi mai yalwa mai kudi sannan talaka wa man qudira alaihi rizquhu wanda aka kuntata nashi kudin arzikin sa shi ma falyunfiq mimma ataahu Allah ayoyi da yawan gaske kaman yadda nake fadi in kana bin alqur'ani zaka gansu hatta cikin suratul fajri zaka ga irin wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi na farkon menene wa amma fa amma idza mabtalahu fa ammal insan idza akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani ma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanani faqadara alaihi rizqahu ay dayyqa alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanani sai yace ubangiji yau ya walakanta ni wanda yake bai da imani kenan to haka Allah yake mana bayani saboda haka fazanna Allah naqdira alaihi yana zatan bazamu iya kuntata masa ba yana neman yalwa inda zai wala a daina karyata shi a daina muzanta shi a daina yin masa abubuwa irin wanda baya so to amma da ya zauna cikin kifi a matsayin shi na mumini fanada bi zulma fi zulmat sai ya rinka du'ai yana sujjada yana roƙon Allah yana addu'a Allah ilaha illa anta cewa ya Allah abinda nayi imani da shi ba wanda ya cancanta abautawa bauta ta gaskiya mai kyakkyawan sakamako sai kai kadai subhanak sanki ya tabbata gare ka ya Allah inni kuntu minaz zalimin hakika ni na zan cikin azzalimai wadanda suka yi abinda ba daidai ba ka yafe mani ya rabbal alamin to gashi mun gangaro da kisa ga lokaci yana ta hararanmu dan haka ina ga da yaddan Allah subhanahu wa ta'ala za mu dakata a wannan ayar sauran bayani da karin bayani za mu hadu a darasinmu na gaba bi mashi'atin rabbi jalla jalalu as'alullahi al'azima rabbal arshil azimi an yataqabbala minna jami'an ya ghafur ya wadudu ya zal arshil majidi ya fa'alil lima yuridu allahumma inna na'udhu bika min al-ba'si wal-jununi wal-jizami wa min sayyi'il asqami allahumma hafazna bil islam qa'imin wa hafazna bil islam qa'idin wa hafazna bil islam raqidin wa la tusallit alaina aduwan wa la hasida bi rahmatika ya arhamar rahimin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته